इश्क चांदी है, इश्क सोना है। इश्क चांदी है, इश्क सोना है। सुन सुन बाबा, सुन सुन बाबा, सुन सुन सुना है जवानी तो इश्क होना है। इश्क सोना है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है। सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना सोना सोना है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना है। कभी रोना है, कभी हंसना है, कभी रोना है। सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना सोना सोना ये है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना। इश्क जादू है, इश्क टोना है। इश्क जादू है, इश्क टोना है। सुनो सुनो बाबा, सुनो सुनो बाबा, सुनो सुनो सुनो ये है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी तो इश्क होना है। इश्क चांदी है, इश्क सोना है। इश्क चांदी है, इश्क सोना है। ओ सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना सोना सोना है जवानी तो इश्क होना है। है जवानी। तमन्ना करना ऐसे सितम I'm not sure.

जी भर के नाच न जाती है। किसी शय में जब मिल जाती है जी भर के नाच न जाती है, किसी शय में जब मिल जाती है तेरे होठों के गोले दिल को, तेरे होठों के गोले दिल को है रंग लगा मेरे दिल पे। हाय हाय मिर्चे, पुह पुह मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, फू फू मिर्चे, हाय हाय मिर्चे, हाय हाय मिर्चे, पुह पुह मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, फू फू मिर्चे, हाय हाय मिर्चे, मिर्चे। We'll be right back. Yeah.

माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम, तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम। करना एक बार करो दिल में रहकर बात असर खो बैठेगी, दिल में रहकर बात असर खो बैठेगी, दिल में रहकर बात असर खो बैठेगी। होंठ है चुप तो आंखों से इकरार करो, होंठ है चुप तो आंखों से इकरार करो। जो भी करना एक बार करो। जिगर कैसे सहूं मैं तेरे बिन कैसे रहूं। ऐसे छुप छुप के ना तुम दीदार करो हाँ, ऐसे छुप छुप के ना तुम दीदार करो, थोड़ा ठहरो फिर जी भर के प्यार करो, थोड़ा ठहरो फिर जी भर के प्यार करो। दिल में रहकर बात असर खो बैठेगी, दिल में रहकर बात असर खो बैठेगी, दिल में रहकर बात असर खो बैठेगी, होंठ है चुप तो आंखों से इकरार करो, चोरी चोरी जो करना है यार करो, आन मिलो या मिलने से इनकार करो, खुल्लम खुल्ला ना ऐसे इजहार करो। Thank you. बाहों में सो जा रख।